کسی قسم کی پیچیدگی بالکل نہیں ہو، اور ان کا تعارف بھی ان آیتوں کے اندر مضبوط ہے. مسلک ہمارا، نصب العین ہمارا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا اور فرمایا، یہ سب کچھ ہمارا مذہب اور مسلک. اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارا مسلک ہو یا ہمارا رسم آئے. یہی مذہب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اور جمیع سلف صالحین کا یہی مذہب تھا کہ وہ اپنے لیے مشعل راہ قرآن اور سنت کو جانتے تھے. جو اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب تک مسلمانوں کا یہ حال رہا جو قرآن سنت کے ساتھ تمسک کرتے رہے، انہی کے مطابق اپنی زندگی بناتے رہے، اپنے سارے معاملات اور جملہ حوادث اس قرآن سنت کے تحت طے کرتے رہے، تب تک مسلمان ایک مضبوط قوم اور مثالی قوم تھی. ان کو وہ قوت عطا تھی، دنیا بھر کی کوئی طاقت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، نہ ان کے موقف میں کوئی فرق بنا سکتا. جب مسلمانوں نے دین میں روا اور قول اقوال کو دخل دیا اور ان کا نام بھی شریعت دے دیا، ان کا نام بھی دین رکھ دیا، حکم الہی رکھ دیا، تو ان کا زوال ہونا شروع ہو گیا اور رفتہ رفتہ حالت اس مقام پہ پہنچی جو آج آپ کے سامنے ہے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے صاف لفظوں میں واضح فرما دیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اے لوگوں، تمہارے لیے دستور صرف ایک ہے، تمہاری رہنمائی صرف اس میں ہے کہ تم تابع داری کرو اس چیز کی جس کو تمہاری رب کی طرف سے تمہارے لیے اتارا گیا ہے، نامل کیا گیا ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ اس کے بنا کسی اور اولیاء کی تابع داری نہ کرو. دعویداری صرف اس چیز کی کرے جس کا نزول آسمان سے ہوا، یعنی قرآن سنت وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. قرآن اور سنت دونوں اللہ کی طرف سے آئی. قرآن ایک دستور کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ اس قرآن کی تفسیر اور تعبیر ہے. لہذا اب قانون الہی کسی تعبیر کی محتاج نہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ علماء نے جو تعبیرات کیے ہیں انہی تعبیرات کی روشنی میں ہمیں قرآن سمجھنا چاہیے اور سنت کو سمجھنا چاہیے. مگر یہ دھوکہ قرآن کریم کی تعبیر وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ کی 23 سالہ زندگی اس قرآن کریم کی تفسیر اور توضیح ہے. قرآن خود آپ کا یہ مرسد بتلاتا ہے وہ اللہ علیہ کا ذکر لکھ بین الناس ما نزل علیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا, اس لیے اتارا, آپ کو اس لیے دیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری رسالت کا حق کون ادا کر سکتا ہے, ہمارے پیغام کو صحیح طور پر کون پیش کر سکتا ہے. فرمایا اللہ عالم حیثیت الرسالت, وہ خود ہی جانتا ہے رب العالمین کہ کون ہے اس حیثیت کا آدمی جو میری اس رسالت میرے اس پیغام کو اٹھائے اور اس کو کما حق امانت سے ادا کرے. میں جانتا ہوں. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تم کو اس کے لیے منتخب کیا ہے, تم کو مقرر کیا ہے. کیوں؟ اس لیے لتبین للناس ما نزل الیہم, جو کچھ ہم نے احکام نازل کیے ہیں ان کو تم لوگوں کے لیے سمجھا دو, وضاحت کر دو کہ خدا آیت کے عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے, خدا حکم کی تعمیل اس طرح ہوگی, نماز کی طرح تعمیر کرنی اس طرح کرنی ہے, زکات اس طرح دینی ہے, ہر جملہ اس طرح ادا کرنا ہے, لوگ اسی طرح رکھنے ہیں, ورثے ترقی وزکات طلاق نکاح بیع شرح ان سب کے مسائل جو ہے وہ اس طرح, ان سب کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لہذا اب کسی مزید تعبیر کی ضرورت نہیں ہے. تعبیر اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کا بیان موجود نہ ہو. قانون دینے والا خود تعبیر نہ بھیجے بلکہ تعبیر دو حوالے کرے کہ تم اس کی وضاحت کرو. اللہ نے ایسا نہیں کیا لیکن فرمایا ان علینا جمع ہوں قرآن ثم ان علینا بیانا, قرآن کا پیرے سینے میں جمع کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ہمارا کام ہے, ان کا بیان اور ان کی تفسیر بھی سمجھانا ہمارا کام. تفسیر کی دلیل کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں نازل ہوتی تھی تو دوسری 10 آیات آنے سے پہلے ان آیات کا عمل ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ قرآن مکمل نازل ہوا اور عمل بھی اس کا پورا ہو گیا, ایک آیت نہیں رہی, ایک حکم نہیں رہا, ایک حکم نہیں رہا جس کا عمل نہ ہوا. یہ سب کا دکھایا دنیا کو کہ یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ قانون ہے جو ہر زمانے میں ہر وقت میں ہر دور میں یہ قابل قبول ہے, یہی حکومت کر سکتا ہے, یہ نظام سنبھال سکتا ہے. اور مسلمانوں نے جو عمل کے سلامتی کے دن دیکھے, اطمینان کے دن دیکھے, وہ اس قانون کی برکت کر دیا تھا جو کتاب اللہ کے ساتھ, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی تیسری چیز کے بنانے کے قائل نہیں تھے, اس کو دین نہیں جانتے تھے, اس کو شریف نہیں جانتے تھے, اس کو طریقہ نہیں جانتے تھے, طریقہ وہی جانتے تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, اور اپنے اوپر اجتماع تابع داری اسی کی لازم جانتے تھے, کسی اور چیز کو نہیں جانتے. واقعہ مشہور ہے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ, چنانچہ ان کا فیصلہ سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب, امیر المومنین عمر بن الخطاب کا پوتا سالم, وہ واقعہ بیان کرتا ہے ایک مسئلہ کہ حاجی حج کے جاتا ان کا تحلل اول, پہلا احرام کھولنا حلال ہونا, جب وہ 10ویں تاریخ کو منا دے جمرہ اسمے کو کینکریاں مار دے, اس کے بعد قربانی کر کے حجامت کرا دے, احرام کھول دے. اب اس صورت میں یہ خوشبو لگائے کتنے استعمال کرے یا نہ کرے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تو یہ ہے عطر نہیں لگانا چاہیے اس کو جب تک بیت اللہ کا طواف نہ کرے. طواف افادہ کرنا لے اس سے پہلے اس کو خوشبو استعمال کرنی نہیں ہے. ایک بار یہ فتویٰ نکل گیا بناتے ہیں لیکن عمر عمر مومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ہاتین عند احلاله کون یطوف بالبیت. عمر مومنین فرماتی ہیں کہ میں نے ان ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کھولتے وقت خوشبو لگائی اور طواف کرنے سے پہلے آپ نے لگائی استعمال کی. اب دونوں کے سامنے آ گئی. ایک طرف امیر المومنین کا فرمان جس کے مقابلے میں ان کے بعد کوئی آدمی نہیں جو اس کے ہم پلہ ہو, اس کے شان میں ہمسر ہو, علم میں, تفقہ میں, دین میں, دیانت میں, امانت میں, عمل میں, اخلاص میں, عقیدے میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا اب تک جو اس کے بعد اس کا ہمسر ہو اس معاملے میں. لیکن اس کے باوجود سالم اس کا پوتا اپنے دادی کی بات پیش کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فیصلہ آپ یہ دیتا ہے تو سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق اے لوگوں تابے داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی نہ میرے دادی. دروازہ بند تھا, بدعت کے لیے کوئی طور دروازہ نہیں تھا, غلط بات کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. جس طرح قرآن نے فرمایا انہو لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, یہ ایسا دین ہے جس میں کوئی طور دروازہ نہیں آگے یا پیچھے, اس میں کسی چیز کے داخل ہونے کی کوئی اس کے اندر گلی یا راستہ نہیں ہے. اس طرح وہ دین کو سمجھتے تھے کوئی چیز اس میں دخل دینے کے لیے وہ کیا نہیں دیتے تھے, وہ اسی چیز کو اپنا عمل بناتے تھے. لیکن جب لوگوں نے رائے کو اقوال کو اپنے پیشواؤں کے اقوال کو دین کے اندر داخل کیا تو کئی چیزیں بگڑ گئیں. اور یہی قدیم زمانے کے لوگوں کی سنت تھی کہ وہ اپنی باتیں بنا کر اپنے مسائل بنا کر اور اس کا نام وہ شہید دیتے تھے. جس طرح آج کل شریعت تو ہے کتاب اللہ, شریعت تو ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آج یہ ظلم کھایا جا رہا ہے کہ امتیوں کے فیصلے کو, امتیوں کے حکموں کو, امتیوں کے قضاؤں کو شریعت نام دیا جا رہا ہے. حالانکہ شریعت ایک معصوم چیز کا نام ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہونی چاہیے. شریعت اس چیز کا نام نہیں ہو سکتا جو خطا و ثواب کا مجموعہ ہو. خطا اور غلطی سے معصوم اللہ کی کتاب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اور اس کو مسلط وحیم بولتے. یہ دو چیزیں خطا سے بڑا ہے تو شریعت وہ چیز ہو سکتی ہے جس میں خطا کا کوئی امکان نہ ہو, لیکن جن کے اقوال کے اندر کئی چیزیں خطا ہو سکتی ہیں, غلط ہو سکتی ہیں, ان میں رجوع کیا اپنے قول سے, اپنے قول کو بدلا, یہ ساری باتیں صاف ظاہر کرتی ہیں کہ وہ خطا سے معصوم نہیں ہے. جو چیز معصوم نہیں ہے اس چیز کا, اس شخص کا قول, اس کا فتویٰ صحیح نہیں ہوگا. مثال دیں گے قرآن کریم کی کوئی غلطی نکال سکتا, سوچیے, سوچ سوچ کے جواب دیجیے, کسی نے غلطی نکالی ہے؟ کوئی مسلمان غلطی نکال سکتا نہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کا امکان ہے؟ کوئی نکال سکتا کبھی نہیں. یہ اور بات ہے کہ دشمنان اسلام اس کے اندر کیڑے نکالنے کا بڑا بھاؤ ہے, لیکن کیا مسلمان کا یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن اور سنت کے اندر بھی کوئی خطا ہے؟ کبھی نہیں. لیکن وہی مسلمان ایک دوسرے کی خطا نکالتے ہیں. جتنے آئمہ دین آئے ہیں ایک امام کے فیصلے کو دوسرا حد کرتا ہے, ایک امام کے اتحاد کو دوسرا امام حد کرتا ہے, ایک امام کی اتحاد کو دوسرا امام حد کرتا ہے, بلکہ امام ان کے پیروں کا دوسرے امام کی باتوں کو کر دیا. ہدایت اٹھا کے دیکھیے نقل کرنے میں امام صاحب وہی کا قول ہے، یہ امام شافعی کا قول ہے، یہ امام مالک کا قول ہے، امام شافعی کے قول کو رد کرتا ہے، امام مالک کے قول کو رد کرتا ہے، اس طرح اپنے امام کے قول کو صحیح کا سمجھتا ہے. اب ہم نے شافعی اٹھا کے دیکھیے وہاں بھی دوسرے اماموں کے قول کو رد کیا جا رہا ہے، اپنے امام کے قول کو صحیح کیا جا رہا ہے. اس طرح کا مالکی، اس طرح کا حنبلی، سب نے یہی چیزیں ایک دوسرے کو رد کرتے آئے ہیں. کئی لوگوں نے اماموں کو رد کیا. دیکھیے ابن ابی شیبہ نے بڑے محدث گزرے ہیں، اس کا مصنف ہے، انہوں نے اپنے کتاب کے اندر مستقل عنوان رکھا ہے، مستقل عنوان رکھا ہے اس نام سے، جیسے کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الغسل وغیرہ ہے، اس طرح باقاعدہ ایک عنوان رکھا ہے کتاب الرب تعالیٰ یہی ہے، جس میں کئی وفاد پیش کیے ہیں. تو ادھر تو حدیث ہے، ادھر آپ کو حدیث کا قول ہے، لہٰذا یہ رد ہے. امام شافعی کے کتاب القوم کے اندر مکمل مہینی مکمل ایک عنوان ہے کتاب الرب تعالیٰ حضور صلی. امام اوائی کے خلاف ابو یوسف قاضی نے لکھا کتاب الرب تعالیٰ سیرت اوائی، انہوں نے یہ لکھا. کیا حراسی نے امام شافعی نے کتاب الرب تعالیٰ شافعی لکھا. اس طرح سارے کسی کتاب رب لکھ دیا ہے، جس کا مانا کہ یہ چیزیں خطاب اعتراض کی متحمل ہیں، ان پر اعتراض ہو سکتا ہے، ان کی تعلیم کی جا سکتی ہے. کبھی کسی مسلمان کی اپنی کتاب لکھی کتاب بہت زیادہ مقرر، کتاب بہت زیادہ حدیث یا نہ سننا، یا کتاب بہت زیادہ رسول آپ نے سنا، کتاب بہت زیادہ یہ کسی مسلمان نے لکھی ہے کتاب، لکھنے کو لکھنے کا حق ہے؟ نہیں. جب نہیں ہے اور نہ لکھی ہے نہ لکھ سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ خطا سے گھوڑا ہے، کسی کا نام صحیح کر سکتی ہے. لیکن جو قول رد ہو سکتے ہیں، جن کے رد کرنے کا ہے دوسرے کو حق ہے، یعنی ایک فقیہ کو دوسرے فقیہ کے قول کو رد کرنے کا حق ہے، ایک امام کو دوسرے امام کے اتحاد کو رد کرنے کا حق ہے، تو ثابت ہوا کہ وہ صحیح ہے. وہ شریعت نہیں، کیونکہ شریعت کو رد نہیں کیا جا سکتا، شریعت کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور اس کو رد کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے، مثلاً فلاں امام کا یہ فیصلہ صحیح نہیں، کیوں کہ فلاں عالم کے خلاف، فلاں امام کا یہ فیصلہ غلط ہے اس لیے کہ فلاں حدیث کے خلاف ہے، یعنی شریعت کے خلاف. شریعت قرآن حدیث ہے، جو بات اس کے موافق ہے وہ شریعت ہے کے موافق ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ شریعت کے خلاف ہے. امام ابو محمد سفیان بن عیینہ ہلالی فرماتے ہیں المیزان رکھ کر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قول الاشیاء کلھا فما وافق فهو الحق وما خالف فهو الباطل. جتنی بھی کافی ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں، جتنے بھی فتوے ہیں، جتنے بھی فیصلے ہیں، جو بھی کام اتحادات استعمالات قیاس آرا، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کے لیے قانو، ان کے لیے میزان، ان کے لیے معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہیے. ایسے باسط کوئی ہو، کسی کا قول ہو، اس کے لیے معیار اور کسوٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا طریقہ کار ہے، زبان نبوت ہے، عہد نبوت ہے، اس پر پیش کیا جائے گا. اگر اس کے موافق ہے تو حق ہے، اگر اس کے خلاف ہے تو باطل ہے. ثابت ہوا کہ شریف جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. کسی امام، کسی پیر، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی منتخب، کسی قاضی، کسی جج، کسی صدر، کسی حاکم، کسی وزیر کا قول صحیح نہیں. یہ اقوال سید کے موافق تو ہو سکتے ہیں، یہ اقوال سید کے خلاف تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو سید کہنا یہ خدا کے ساتھ بھر. اللہ اکبر، مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی. نعرے کے کا میدان یہ نہیں، یہ میدان سمجھنے کا، یہ میدان جذبات کا نہیں، یہ میدان آپے سے نکلنے کا نہیں، یہ میدان خاموشی کا، بیٹھ کر مسئلے کو سمجھنا. نعروں سے میں خوش نہیں ہوتا، جب مودی ایسے آئے جو نعروں سے خوش ہوتے ہیں نعرے آتے ہیں. میرے بھائیو، آپ نے الفاظ کے غور فرمائے، یہ ان لوگوں کی سنت تھی جن کا قول حکیم نے ذکر فرمایا، هم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بولا جب علمی دور چلا جاتا ہے علمی دور کا انحصار جاتا ہے اس علماء سو کو موقع ملتا ہے وہ غنیمت جانتے ہیں جب لوگ عالم ہوتے ہیں عالم سے میری بہت قرآن سنت کا علم ہے اور کسی کو عالم نہیں کہا جاتا وہ اہل حضور ہو سکتا ہے اہل صدق ہو سکتا ہے یعنی مدرسے میں تنخواہ کا گزارا کر سکتا ہے یا کہیں ملازم کر کے پیٹ پال سکتا ہے اس کو اہل علم نہیں کہا جائے گا. اہل علم وہ ہے جو قرآن سنت کا علم تھا. اہل علم کا جب دور تھا اس وقت کسی مخالف کو کسی دشمن کو موقع نہیں ملتا تھا. جب کوئی سر اٹھاتا تھا اس کو اٹھا دیا جاتا تھا, اس کو خرید دیا جاتا تھا. لیکن جب علم کا دور کم ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے علم سیکھے گا نہیں, بل جب مضحوم قبل علماء علماء ہی کو اٹھا لے گا. سیب کرنا ان تخلور و سا جہل روسن جہل لوگ جاہلوں کو کتنا پیشوا بنا لیں گے, یعنی جن کو قرآن سنت کا علم نہیں ہوگا ان کو اپنا پیشوا بنا لیں گے. پھر ان سے پوچھیں گے مسئلہ پوچھیں گے فتوا پوچھیں گے بھائی اس پورے بغیر علم علم کے بغیر نہ قرآن ہوگا نہ سنت ہوگی, اس کے بغیر ریا اور کیا اس سے فتوا دیں گے. میں بن لوں وہاں بن لوں خود بھی گواہ ہوں گے دوسروں کو گواہ ہوں گے. بھائی لوگ اس دور میں جانے کے بعد جب علم دور کم ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگ علماء سو ہیں مطلب پرست ہیں جو دین کو اپنا اعلیٰ کار بنانا چاہتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے. یہی حال اگلے لوگوں میں ہوا. جب ان کے اندر علمی دور کم ہونے لگا سب جاہل ان پر سب اس میں خوشی میں جنڈا اور شادی پورا ہو کر ہمارا جو پیشوا ہے ہمارا جو امام ہے ہمارا جو رہبر بہت بڑا ماہر ہے بہت بڑا قابل ہے بہت بڑا عالم ہے کیونکہ بڑی جی کے گھروں سے گھوڑے پڑ جاتے ایک جانے پہچانے مولوی کے پیروں کا ہر نظموں نے کہہ دیا کہ آپ بلے سلام سے لے کر آج تک کے ساتھ کوئی عالم نہیں. میں نے کہا خدا کا بندہ ہے خدا کا خوف کرو, یعنی انبیاء سے نہیں بڑھ گئے کہ نہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اس عمر میں یعنی صحابہ سے بڑھ گیا. اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں. یہ تو علم کا حال, تو وہ خود جن کو علم نہیں ہوتا وہ اس کی بات خوش ہوتے کہ بس میں اب جو ہے پیشوا جو ہے وہ خالی پھر اس رنگ خانے میں وہ دیکھے گا کہ یہ میری بات پر پورا اعتماد کرتا ہے, لوگ میری بات کو غلط جانتے ہیں. اب جو میں کہوں گا وہ کرو. کیا کہتے ہیں یب تم انہیں کتاب بھی آئے گی اپنی طرف سے مساج بنانا خطرے لکھنا فٹے بنانا جمع کرنا اقوال آرا کو جمع کرنا اپنی طرف سے لکھ کر بنانا لکھ کر کریں گے کہ آزاد زندہ یہ شریعت ہے. اب آپ سوچیے کہ کن کا مطلب ہے یہ کن کا مطلب ہے اپنے لکھے ہوئے کو شریعت کرنا یہ کن کا مطلب ہے. اللہ کے کلام کو آسمان سے نازل کی ہوئی باتوں کو شریعت کرنا یہ تو سب انبیاء کا مطلب ہے. یہ تو سب انبیاء کا دیویات میرے سامنے سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہی ہے کہ جو کہ آسمان سے آیا ہے صحیح. لیکن یہ بات کہ غیر نبی کی بات جس کو اللہ نے نبوت کے لیے مقرر نہیں کیا اس شخص کی بات کو صحیح کہا جائے اور اس کے ماننے کے لیے لوگوں کو مجبور کیا جائے اور حکومت کے دعوے پھٹکائے اور فرض کیا کتنی ہمارے ایمان کی بات کو صحیح قرار دے دو، مجھے خدا کے واسطے بتائیں کس کی ضرورت ہے. یہ انہیں کیا طریقہ ہے جن کا قرآن نے یہ حکایت فرمائی کہ یہ حکومت والی کتابوں میں آئے گی صبح بلو رہا عالم اللہ اپنی طرف سے بنا بنا کے پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شریعت. کیوں؟ لیکن سرو کو سمجھنا چاہیے اپنا مفاد، اپنا مقصد، اپنی کمائی. موبائل لہم مما قدر آئے گی موبائل لہم مما ان کے لیے ایک طرف تو وائن عذاب یہ ہے کہ وہ خود لکھتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حق نہیں تھا کہ شریعت کے اندر کچھ ملاوٹ کرے، یہ ان کو حق نہیں تھا. پھر دباؤ ان کا ویل یہ ہے کہ درست اپنا اس کو اپنا کمائی کا سب بدلنا تھا. تو میرے دوستو ہمارا مطلب صاف ہے کہ ہم شریعت فقط اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کرتے ہیں. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ہمارے ایک شریعت ہے، ہم زیادہ ہیں، لہذا ہمارے مذہب کو، ہماری فقہ کو شریعت قرار دیا جائے اور اس کو ملک کا قانون بنایا جائے. میں پوچھتا ہوں کہ ملک کے اندر جب آپ شریعت کا فیصلہ روپر کر دیا گیا تو خود مان دیا کہ ایسے آدمی ملک میں ہیں جو اس قانون کو نہیں مانتے، جو اس قانون کے قائم نہیں، جس قول کو، جس رائے کو، جس امام کے فیصلے کو، جس فقیر کے اتحاد کو ہم شہید تلاش کرنا چاہتے ہیں یا ملک کا قانون بنانا چاہتے ہیں، اس ملک میں وہ آدمی بھی ہے جو اس کو قانون شاہی نہیں مانتے. سمجھ آئی میرے بات؟ جو کہتا ہے کہ بھائی 100 میں سے 99% وہ آدمی ہیں جو فرقہ حنفی کو شریعت مانتے ہیں، 99 کہنے سے تم نے مان لیا کہ ایک آدمی ہمارے ان کے اندر 100 پر اس کو شریعت نہیں مانتا، مان لیا، مانا اختلاف کو مان لیا، تم نے اختلاف کو ہوا دی، اختلاف کو ثابت کیا، اختلاف کو جائز کیا، اختلاف کو برقرار رکھا اور اختلاف کے لیے باقاعدہ مواد بنا. لیکن اگر ہم کہتے کہ قانون ملک کا صرف قرآن اور سنت ہونا چاہیے تو بتاؤ کوئی آدمی ہے جو اس کے مقابلے میں کہے کہ جنہ نے مسلم کا مذہب ہے یا اپنی مسلم کا مذہب ہے یا 50 کا مذہب ہے، 1, 2, 3, 100 میں اس کے خلاف ہے، کوئی ہر مسلمان کہہ کے خدا کا نہیں ہے، تو قرآن شہید نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث شہید نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو جب ہم اتفاق کی دعوت دیتے ہیں کہ قانون وہ ہونا چاہیے جس کو ہم سب قانون مانتے ہیں، پاکستان کے مسلمان 1 سے لے کر 100 تک، 1000 سے لے کر 2 تک، اور جتنے بھی ہیں جان بوڑھے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ قرآن کو شہید مانتے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ حدیث کو شہید مانتے ہیں، تو پھر اس کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ اس کے برخلاف کسی ایک مسلک کی فقہ لاؤ اس کو سارے مسلمان نہیں مانیں گے. بعض ان کو بھلے سید تمہاری اس کو اسلامی قانون مان لے، اس کو سید تسلیم کر لے، لیکن بعض اس کو تسلیم نہیں کریں گے. تو مانا تم نے 2 سید تسلیم کر دی، 3 قبول کر دی، 4 سید قبول کر دی، اور پھر یہ کہنا کہ جی ارے آج اخبار میں ڈاکٹر احسان خان کا مضمون آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ باقی دوسرے جو ہیں وہ بھلے اپنے داخلی معاملات میں اپنی فکر پہ عمل کریں. مانا شریعت ایک نہیں ہے، کئی شریعتیں ہیں. اب آپ سوچیے شریعت ایک ہو سکتی ہے نا؟ شریعت ایک ہی، اور شریعت ہے اللہ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت کسی مخلوق امت کی کرتا کہو، کسی امت نہیں کرتا ہو، شہید نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی امتی نبی نہیں ہو سکتا، امام ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، مجتہد ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، ملک کا سربراہ ہو سکتا ہے، وقت کا حاکم ہو سکتا ہے، بزرگ اور ملک کا قائد بن سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا. نبی نہیں بن سکتا تو اس کا قول یا فرمان شریعت کی نہیں ہے، شریعت نبی کا قول ہوتا ہے، امت میں کا نہیں. مولانا حلال حرام کے مسئلے کو لکھیے، ایک ہی چیز ایک سب کا فکر کے اندر، ان کی فکر کے اندر اس کو حلال کہا جائے، ایک ہی چیز کو دوسرے وجہ سے حرام کیا جائے، تو ثابت ہوا کہ جو حرام کرتے وہ بھی صحیح ہے، جو حلال کرتے وہ بھی صحیح ہے. کہیے شہید کا معاملہ، شہید کس کے نام سے آتی ہے، شہید کہاں سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ نے اپنی شہید کے لیے میرے علاوہ یہ پیش کیا ہے، فرمایا بلا اسلام غیر اللہ لمن بھی اختلاف القفیہ، یہ شہید میری طرف ہے، اگر میری طرف سے نہ ہوتی کسی اور کے طرف ہوتی تو اس میں کئی اختلاف پائے جاتے، متضاد باتیں پائی جاتی، اس میں کوئی متضاد باتیں نہیں ہے، جہاں نہ میرا فرمان ہے میری شہید. اگر متضاد شہیدوں کو ایک جگہ حلال کہا جائے دوسری جگہ حرام کہا جائے، اگر دونوں کو شہید مان لیا، متضاد باتوں کو شہید مان لیا، تو یہ شہید اللہ کی شہید ہو، یہ اللہ کی شہید نہیں ہو. اللہ تعالیٰ صاف بتاتا ہے تم جانا کالا شریعت من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ہم نے ایک ایک وقت میں لوگ کرو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ ہم نے اس لوگ کو لوگ کرو، ہم نے تم کو شریعت کا مقرر کیا ہے. سمجھ جاننا کالا شریعت میں برابر ساری حکومت کا حکومت ہم نے تم کو مقرر کیا ہے. اب یہاں پہلی بات یہ صحیحوں سے ثابت ہوئی کہ شریعت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے، شریعت وہ ہے جس کو اللہ مقرر کرے. تیسری بات، اسی بات شریعت وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اللہ نے اس کو مقرر کیا، اس نے ہم تک پہنچایا، شریعت وہ ہے. اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں اس کو قرآن کیا کہتا ہے، ولا تتبع احوا الذین لا یعلمون. باقی اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ احوا ہیں، خواہشیں ہیں، خواہشیں ہیں، خیالات ہیں، خیالات کوئی شہید نہیں ہو سکتی، احوا کوئی شہید نہیں بن سکتی. تو ہم ان چیزوں کو شہید ماننے کی تیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے قوم کو شہید کرا رہے ہیں. اسی لیے ظالم نے کہا سنت النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم حق میں مصطفیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اطاعت ہوگی نہ کسی اور کی، کسی اور کی بات کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ اسلامی ریاست ہے، اس میں شریعت ہی چلے گی نہ کوئی دوسری چیز، اور شریعت جو ہے وہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے، کسی چیز کو چھین نہیں. اگر یہ تیسرا دروازہ کھولیں گے تو ہر ایک کو حق ہے، ہر ایک کو دخل ہے، کہیں چار امام ہے، کہیں بارہ امام ہے، اب بتائیے کس کو دے. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی ہمارے لیے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہیں کے فرمان کو شہید کہا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہی چیز ہم کو سمجھائی کہ تم جو آسمان سے چیز نازل کی گئی ہے اس کی تابع داری کرو، ولا تب کبھی منظور ہی اولیاء، کسی اور کی دعوے داری میں کر روک دیا اللہ نے، لہذا اس کو شہید نہیں کہا جاتا ہے، نہ اس کو حکم اسلامی کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ ایران میں تو فقہ جعفری چمکی ہے، ہمارے ملک میں فقہ حنفی چمکی چاہیے. کیوں؟ کہ ہمارے یہاں اکثریت ہے، اکثر یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس مسلک کے آدمی ہیں. میں پوچھتا ہوں، آپ کو مسلک بنوانا ہے یا شہید بنوانی؟ اگر مسلک کو ہی بنوانا ہے تو شریعت کا نام نہ لیں، اگر شریعت بنوانی ہے تو لوگوں کا نام نہ لیں، نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام تو شریعت کو لے جانے تھے، اللہ کے درجات میں کسی اور کو. یہ غلط بات ہے، اس کو ہم شریعت اس لیے نہیں کرتے. تم خود شریعت کے قائل نہیں ہو، جس فقہ حنفی کو تم شریعت کہتے ہو تم خود اس کو شہید نہیں مانتے ہو، اپنے مطلب کے موقع میں شہید کو چھوڑ دیتے ہو. کیوں؟ کہ تمہاری فقہ میں یہ مسئلہ ہے کہ جس کا خامد اور ان کا گم ہو جائے اب عورت کو بیٹھنا پڑے گا جب تک خامد کی عمر 90 سال بن جائے. اس کی عمر گنو، 90 سال کی مقامت ہو جائے پھر اس کو ہم موجہ قرار دیں گے کہ مر گیا، زندگی ختم ہو گئی. اس کے بعد مرد کے مرنے کے بعد عورت جو ہے وہ عزت سے چند سال کا کرے. اب ایک آدمی جب بھی گم ہو جائے، اگر 50 سال کی عمر میں گم ہو گیا تو باقی اتنے بعد بیٹھ گئے، 40 سال اور بیٹھ گئے. اگر 40 سال میں گم ہو گیا تو 50 سال اور بیٹھ گئے. تو آپ بتائیے 50 سال کے بعد اب کب اس کو لے گا؟ مفتی صاحب خود لے گا؟ جو فتوا یہ دے گا، یہ تو فکر کا مسئلہ. مجبور ہو کے ان کو خود بدلنا پڑا. مولوی کشوری صاحب تھانوی نے رسالہ لکھا ہے، اب ہیلت الناجدہ ہیلت الناجدہ کہا، یہ ہیلا جس مذہب کے اندر ہیلا ہی چلتا ہے، جس فقہ کے اندر ہیلا چلتا ہے، کیا وہ شہید ہو سکتے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ قربانی جو ہے نماز عید کے بعد کرنی چاہیے، یہ حکم رسول اللہ بڑے بخاری شریف کی طرح سے موجود ہے کہ آپ نے نماز میں آئے تو چند جانور ذبح کیے ہوتے تھے. فرمایا دیکھو جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا ہے یہ گوشت کھانے کے لیے ہے، یہ ذبیحہ نسخ نہیں ہے، یہ قربانی نہیں. بنیادہ بتا رہا ہوں خواہ اس بغیر اس کی جگہ پر دوسری قربانی موقع نہیں ہے، قربانی اس کو قبول نہیں ہے. چنانچہ جن لوگوں نے نماز سے پہلے قربانیاں دی ان کو آپ نے حکم دیا ان دوبارہ قربانی. یہ تھا آپ کا فیصلہ. سرکار بھی کہتی ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ شہر والوں کے لیے ہے، دیہات والوں کے لیے نہیں ہے. شہر والے نماز کے بعد قربانی کریں، لیکن دیہاتی لوگ نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. ان اللہ کے بندو سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا جو آپ اس میں فرض کرتے ہو؟ آپ نے کہا قربانی نماز کے بعد کرو، اور تم کہو کہ یہ حکم شہر والوں کے لیے ہے، گاؤں والوں کے لیے نہیں. یہ تمہیں پوچھ رہی کہ چھوڑ دیا کرا جوڑا. چلو جی، یہ تو آپ نے مہربانی کی، لیکن آگے چل کے کیا کرتے ہیں؟ کہیں شہر والا ناراض نہ ہو جائے. تو اس کے لیے ہیلا یہ ہے کہ اپنا جانور دیہات میں بھیج دے اور نماز سے پہلے کر دو. خدا کے واسطے بتاؤ، یہ شریعت ہے یا شریعت کے ساتھ ظلم ہے؟ اگر تم ان ظلم کو کرتے ہو تو کون کا قانون بنا؟ تو تم مظلوم سمجھا ہے، بے زبان سمجھا ہے، گونجا سمجھا ہے، اندھا سمجھا ہے، دارا سمجھا ہے، کیا سمجھا ہے؟ نہیں، ان کا شعور موجود ہے، وہ جانتے ہیں خالق مخلوق کا فرق کرتے ہیں، نبی امتی کا فرق کرتے ہیں، سید و ہوا کا فرق کرتے ہیں. تم ان کو نہیں لگا سکتے بات. تو یہ ہیرے کا مسئلہ تو ہے ان کے اندر. تو انہوں نے لکھا کر ہیرے تم نازلہ جن ہیرے نے بلا دینا. سمجھ آئے گا؟ یعنی ایک خاص ہیلا ہیرے تم نازلہ پکا تیار پکا دینا تیار ہیلا کس کے لیے؟ اس کی جائے مجبور عورت کی جو آجنا چکی ہے. کس نے آج اس کو کیا؟ یہ ظلم نے کس نے ان کو بتایا؟ ایمان سے کہو سید نے بتایا یا فکر نے بتایا؟ بتاؤ نا تم کہتے یہ بھی سید سید کسی کو نہیں فرما دی سید کس کے ساتھ ظلم نہیں کرتی. تو یہ ہیرے کا مسئلہ تو ہے ان کے اندر. تو انہوں نے لکھا کر ہیرے کو نہ دینا جن ہیرے نے بلا دینا. سمجھ آئے گا؟ یعنی ایک خاص ہیلا ہیرے تو نازلہ پکا تیار پکا دینا تیار ہیلا کس کے لیے؟ اس کی جائے مجبور عورت کی جو آجنا چکی ہے. کس نے آج اس کو کیا؟ یہ ظلم نے کس نے ان کو بتایا؟ ایمان سے کہو سید نے بتایا یا فکر نے بتایا؟ بتاؤ نا تم کہتے یہ بھی سید سید کسی کو نہیں فرما دی سید کس کے ساتھ ظلم نہیں کرتی. خود قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کو تمہارے ساتھ تنگی کا کوئی ارادہ نہیں. تنگی تو نہیں کی کرنے کا ارادہ بھی نہیں. اس سے بہتر کیا تنگی ہے کہ چالیس سال میں بھی رہے پھر جب وہ کافی کافی اٹھ کے کھڑی ہے تو تم نے کہا یہ تو بھائیو یہ خود تم اس کو شہید نہیں مانتے لیکن مثال دے سکتے ہو کہ قرآن حدیث کے مسئلے کو آج تک کسی نے تبدیل کی ہو یا تبدیل کی ضرورت کی ہو؟ کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا تو مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا فرض نہیں مانا جائے گا. لیکن تمہارے قوانین تمہارے احکام تمہارے قواعد تمہارے فیصلے تبدیل کے لائق ہیں تبدیل ہو سکتے ہیں تبدیل کے متحمل ہیں ان کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے. ایک آیا ہر کے آمد عمارت نو صاف دوسروں نے آ کے اس نے تبدیل کی اس نے تعمیر کی اس کا مطلب یہ ہے یہ بات ہم چھوڑ دو. اب اس طور پہ فتوا نہیں اس طور پہ فتوا ہے اس پہ فتوا نہیں اس پہ فتوا ہے یہ تبدیل ہوتی رہی. کیا یہ قرآن حدیث کے لیے ہے کہ چلو اس آیت پر فتوا نہیں ہو سکتی تو کہہ سکتا ہے یا اس حدیث کے فتوا نہیں ہو سکتی مسلمان کو کہنے کا حق ہے؟ نہیں ہے. تو میرے بھائیو میں نے آپ کے سامنے شہید و غیر شہید کو اس طرح آزادی کے لیے میرا دونوں ہاتھ ہے اس طرح شہید غیر شہید کو آپ پہچان سکتے ہیں. تو یہ ہمارے بزرگ اور ہمارے مبلغ صاحب یہ ہم کو بیوقوف اتنا نہ سمجھے کہ تم جو کہو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے تم جو بات کرتے ہم اس کو نہیں سمجھتے. ہم جانتے ہیں اللہ نے فرق بتا دیا ہے کہ شریعت کچھ اور ہے یہ باتیں کچھ اور ہیں. صحابہ کا جو دین یہ تھا بخاری شریف کے اندر واقعہ ایک صحابی واقعہ بیان کرتا ہے عمران بن حسین علیہ السلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حیا لا یاتی الا بخیر. حیا شرم کرنا اتنی اچھی صفت ہے ہر حال میں اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے اس سے بھلائی بھلائی ہے. تو ایک شخص نے کہنے لگا کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا بعض صحیحوں میں پڑھا کہ بعض حیا جو ہے وہ نقصان کا ہے بعض حیا میں خطرہ بھی ہے نقصان بھی ہے بعض فائدہ نہیں بھی ہے. تو صاحب اس سے کہتا ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحجیل میں سو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں اور تم اپنی کتابوں کی بات کرو لاؤ کندر کا بدل مانے تک تیرے ساتھ کلام نہیں کر. یہ وہ لوگ تھے جو شہید کو غیر شہید کو پہچانتے تھے. آج انہوں نے شہید غیر شہید کو مخلوط کر دیا بچارے بے نماز نہیں جانتے ہیں ان کے بے علمی کا فائدہ لے کر اپنے مسئلے بنا کر شہید کر دیے. اب کون شہید کے بارے آپ اٹھا کے شہید کو دیکھیے جو تم سعید کا بیسرا کرتے ہو. اب سعید کا بیسرا اٹھائیے کہتے جب کہا نہیں چاہیے اب سعید کا بیسرا. میں چند مسئلے پیش کرتا ہوں. اب آپ سوچئے کیا یہ شہید ہو سکتی ہے؟ میں بتا رہا ہوں اسے ستارا عالمگیری دیجیے جس کو کہتے گا بڑا ایک بڑی بڑائی شہید ہے. کوئی ضرورت نہیں کسی بنانے کی کسی لکھنے کی. ہمارے 900 علماء مل کر بنائی ہے, 900 علماء مل کر بنائی ہے اور یہ بڑی بنی ہوئی شہید ہے. اس کو داخل کر دیا گیا. اب اس کا ایک ٹکڑا میں پیش کرتا ہوں. کتاب البیوع جہاں تجارت کو لین دین کا مسئلہ چلتا ہے باب چلتا ہے اس کو ابواب میں تقسیم کیا ہے. 90 باب کے اندر باب ساتھ سے 90 باب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اذا ذبح قلبہ وہ با لحمہ جار وقضا اذا ذبح بہرا. اگر اپنا کتا ذبح کر کے اس کے گوشت کو بیچے تو جائز ہے. خدا کے واسطے پیسے مجھے بتاؤ یہ کارواز کیا یہ شہید ہے؟ نہیں. اس کو شہید کہو گے؟ یہی ہے شہید کا فیصلہ اور یہی شہید ہے. خدا کا خوف کرنا شہید کسی آدمی کے بارے میں کبھی کہتے کہ ہمارے 40 علماء نے پیش کر شہید بنائی. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے سید تھی یا نہیں؟ ہم پوچھتے ہیں جب یہ بار کئی فیصل گھوم رہا ہے لیکن مان دو بندے کے لیے ہم پوچھتے ہیں کہ سید بنانے سے پہلے مسلمانوں کے پاس کوئی سید تھی یا نہیں تھی؟ سید تھی یقیناً تھی. یقیناً تھی تو پھر دوسری شہید بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سید کے مقابلے میں دوسری شہید بنانا یہ سید سے بغاوت ہے یا کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ اگر شہید موجود تھی, اگر موجود نہیں تھی, نبو زندہ موجود نہیں تھی تو پھر تمہیں بنانے کا کب حق ہے؟ جب نبو ختم ہوگی تب سے جب آیا تو وہ تیار بنائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسائل بتلائے لوگوں سے مشورے کا یہ مسئلہ پوچھو سارے مولویوں سے کہ آپ نے جو خطرے بتائے جو احکام بتائے جو مسائل دیے سزائیں نافذ کی اور احکام نافذ کیے یہ آپ نے صحابہ سے مشورہ کر کے نافذ کیا ہے کیا کہتے نہیں. حالات ان کے شاگرد تمہارے اماموں کے شاگرد سے ہزار بار بہتر تھے علم اور تفکر کے لحاظ سے. ان کے شاگرد بڑے عالم تھے, بڑے فاضل تھے, وہی کے نزول کے وقت موجود تھے. لیکن آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ چور کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے, کس چور کا ہاتھ کاٹا جائے, زنا کی کیا سزا ہونی چاہیے, شراب حلال کرے یا حرام کرے, کسی کے مشورے پر کوئی فیصلہ کیا؟ بلکہ آپ نے اللہ سے مسئلہ سن کر مسئلہ پہنچا اور ان کا حکم نافذ کیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے. جب یہ بات ہے تو پھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بنایا ان لوگوں نے یہ بھی ہم بتاؤ کیا بنایا؟ لہذا میرے بھائیو اسلام جس چیز کا نام ہے وہ ہے کتاب اللہ اور سن رسول اللہ کی دعوے داری. یہ کی شریعت ہے. شریعت کو مخلوط نہ بنا. یہ شریعت تو قرآن ہی سے لی جائے گی. شریعت قرآن ہی سے لی جائے گی. مانا قرآن بھی شہید نہیں ہے, جو اسے لے لے وہ ہے شہید. سمجھ آئے گا کتنی خطرناک بات ہے. ایک بندہ فکر والا قرآن سے ایک مسئلہ لیتا ہے وہ شریعت, دوسرا لیتا ہے, تیسرا ایک ہی چیز کو قرآن حدیث سے حلال ثابت کرتا ہے, دوسرا اس سے حرام ثابت کرتا ہے. یہ دو شہید ہو گئی. یعنی قرآن بھی شہید نہیں ہے, شہید ہے یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ہم الفاظ قرآن حدیث ہیں ان سے لینے میں کوئی نصیب ہے کوئی مفتی ہے کوئی ثواب ہے کوئی خطا ہے، لیکن قرآن سنت جو ہے وہ شریف اس میں کوئی خطا نہیں. میرے دوستو، میرے بھائیوں، خود آئمہ دین جن کو تم آئمہ دین کہتے ہو، تم آئمہ دین مانتے ہو، دین کے ستون مانتے ہو، دین کے اساتین اور سلاطین مانتے ہو، ان کے اپنے فرما سامین کو دیکھو، انہوں نے خود کیا کہا؟ کسی نے یہ نہیں کہا جا بولو سے پوچھو، علماء سے پوچھو، قرآن مجید کو جدا رکھو، سنت کو جدا رکھو. کسی ایک مقصد فکر والا جو چار سماجی امام مشہور ہیں ان میں سے کسی ایک کا کام مجھے دکھاؤ کسی کتاب سے، اس امام نے کہا ہو کہ میرا قول صحیح ہے، میرا قول غلط نہیں ہو سکتا، میرا قول تمہیں لازمی پکڑنا ہے، میرے بات کو ملک کا قانون بنا لو. کسی امام نے کہا یا مولوی سے پوچھو بتا کر، جب اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، خود اماموں نے نہیں کہا، تو تم کون کہنے والوں کی بھی شریف زبان؟ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کے مشہور ہیں، اس سے شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ علیہ نے بجلی نقل کیا، خود فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہزاروں کے اللہ میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی فتویٰ دیتے تھے کون امام ابو حنیفہ، اس سے جب سوال کیا جاتا تھا کسی مسئلے کا تو جواب دیتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ہاں یہ نومان، یعنی نسو بھائی یہ نومان کی راہ ہے، نام نومان تھا، یہ نومان کا قول ہے، نومان کو یہ نظر آیا ہے وہاں دا اصل ما کدانا علی، ہاں اصل ما کدانا علی. ہماری سمجھ کے مطابق، علمی قوت کے مطابق، علمی قدرت کے مطابق ہم نے اچھی بات آپ کو بتائی. ہمارا داد اصل میں ہاں تو ہم تم ہی، اگر کوئی اس سے اچھی بات کہے تو اس کی بات لے. مانا اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بات آخری لفظ ہے، آخری حرف ہے، جو تبدیل نہیں ہو سکتا، ترمیم نہیں ہو سکتی، ترجیح نہیں ہو سکتی، تردید نہیں ہو سکتی. نہیں، میرا آخری فیصلہ نہیں ہے، یہ میرا قول اپنی راہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی اچھی چیز پیش کر تم ضرور کرو. تو جب وہ خود اپنی بات کو شہید نہیں کرتے ہو تو تم کیوں کرو؟ یہی امام صاحبی کا کرو کہ میری ہر بات کو مدنیہ کرو. کیوں؟ کہ میں انسان ہوں، ضرور کوئی بات میری غلط ہو سکتی ہے، لہذا قرآن حدیث کو دیکھو، جو میری بات اس کے معافی کو لے لو، ورنہ ہماری بات کو چھوڑ دو، دیوار سے مار دو، اور چاہے میں زندہ ہوں چاہے مر گیا ہوں لیکن میرا مذہب وہی لے کر زندہ ہوں. میرے مرنے کے بعد بھی اس کو رجوع سمجھ رہا کہ میں رجوع کر لیا. مانا کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا قول سید ہے، میرا فرمان سید ہے، میرا حکم جو ہے وہ ملک کا قانون ہوگا. امام مالک کو ہارون رشید نے کہا تیری کتاب موقتا مسلمان سنی ہے، اس کے نسخے بنوا کر میں موقع کرا دیتا ہوں کہ دنیا اس کتاب کی پابند ہے. سن لو، دنیا کو کہتے ہیں سید کا یہ مذہب ہے. اس زمانے میں سید امام مالک کے شاگرد ہوتی تھی، مدینہ لاہور جائے وہ مالک کی طرف تھا. اس علاقے میں ہارون رشید خلیفہ کہتا ہے کہ دنیا کو تیرے پورے ملک کو تیرے موتا کا پابند کر دوں، یعنی موتا کو تیرے ملک کا قانون بنا دوں. یہی مانا ہے، سمجھ آئے گا؟ امام مالک کہا کہ نہیں، صاحب یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ صحابہ میں مسائل کا اختلاف تھا، ان کو آنے دو میدان میں، لوگ سبقدار دیکھیں اور ان اقوال میں سے جو صحیح بات اس کا خود انتخاب کرے، کسی کے پابند نہ کرا ان کو. یہی وہ فیصلہ دیا جو قرآن کا فیصلہ ہے. فرمایا اللہ ہمارے آخر والے کون ہیں، ہدایت والے کون ہیں جو باتیں سنتے ہیں لیکن ان میں سے اچھی بات کا انتخاب رکھ دے. ہمارے کہتا ہے کہ خطرے صحابہ کے سننے دو، احکام سننے دو، ان کام میں سے یہ خود حق بات کا انتخاب کرے، یہ نہیں میری بات کی تو پابند بنا دوں. تو آئندہ دین جس بات سے ڈر گئے، جس بات کی آئندہ دین کو ضرورت نہیں ہوئی، امام مالک جیسے آدمی کو جس بات کی ضرورت نہیں ہوئی، آج کے مولوی جوڑ کر کے بدلا جا رہے ہیں ہمارے اکثریت ہے، لہٰذا ہمارے فکر کر رہا ہے. یہ انصاف کے خلاف ہے کہ ایک مرتبہ فکر کا قانون، ایک مرتبہ فکر کی فکر کسی دوسرے پر مسلط کی جائے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے. یہ عدل ہے چاہے ایک آدمی ہو خلاف، جو اس کی تصیب شدہ سے نہیں ہے، اس کے مسلمات میں سے نہیں ہے، وہ دوسرے کا مسلم کرنا یہ کوئی انصاف نہیں ہے. بلکہ انصاف یہ ہے کہ وہ چیز مسلم کرا دو جو حقیقت میں سب مسلمانوں کی مسلم ہو، وہ ہے قرآن شریف، جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب تک تم لوگ کتاب سنت کا اپنے احکام طے نہیں کرو گے، تمہارا اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا. یہ جو مولوی کی تقریریں سنتے ہیں کہ یہ آپس میں اتفاق کرو، پوری اختلاف بھلا دو، یہ چیزیں بھلا دو اور متحد ہو جاؤ، ایک میرے ساتھ پہ جمع ہو جاؤ، ہم تو پوچھ پوچھ کے تھک گئے ہیں کہ یار یہ تمہاری بڑی مہربانی، آواز تمہاری بڑی پیاری ہے، دعوت تمہاری بڑی میٹھی ہے، پسندیدہ ہے، لیکن وہ بے خام دکھاؤ کہاں، بے خام کو بتلاؤ وہ کام نہ جہاں کٹھے ہو جائے. اس کے لیے کوئی جواب نہیں، اس کے لیے کوئی جواب نہیں. حالات بے خام بھی قرآن نے پکڑا دیا، فرمایا فائن کرا رات ان کی شعیل اور اردو ہو جائے مسور ان کو تم تو اے لوگو ایمان والو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اللہ کو یوم قیامت کا ایمان ہے، تو تمہارے میلاد اور تمہارے اتحاد اور تمہارے اتحاد اور جمع ہونے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ہر اختلافی مسئلے میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نیا ہو یا پرانا ہو، اصولی ہو یا قومی ہو، ہر مسئلے میں جہاں اختلاف آتی ہو سب کو چھوڑ کر کتاب و سنت کے پاس آ جائے. یہ ہے اتحاد کی صورت، لیکن اس پر کوئی تیار نہیں. اگر یہ نام لیتے ہیں تو بھاگ کے چلے جاتے، یہ بات ان کو بھاتی نہیں، فوراً فتوا لگ جاتا ہے کہ اماموں کے دشمن، یہ اماموں کے دشمن ہے، اماموں کے بے ادب ہیں، اماموں کو نہیں مانتے. اللہ کے بندو سوچو، یہ دنیا کا مسلم قانون ہے، دو آدمی لڑتے تیسرا ان کی درمیان میں فیصلہ کرے گا، دوسرا سال ہوتا ہے ان کا فیصلہ کرتا ہے. تو ہم جہاں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا اختلاف ہے کسی مسئلے میں، اگر اس کے درمیان ہم قاضی اور جج سانس رسول اللہ ہم کو تقسیم کر لیں، تو یہ کوئی ہے کیا امام ابو حنیفہ ناراض ہوگا یا امام مالک ناراض ہوگا؟ امام شافعی امام احمد بن حنبل کے درمیان اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے سالس کون ہے؟ سالس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کیا پڑھا لیں ہم تمہارے کسی عمارت کا بخار نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سالس تسلیم کر دیجیے، ان کے فیصلے کو آخری کر دیجیے. اس بات بھی ہو سکتا ہے، اتحاد بھی ہو سکتا ہے، بات آپ ان سے بھی کیا کرے، مولویوں کا اتحاد ہوتا ہی نہیں، مولوی آپس میں مل جائیں تو معاملہ بن جائے گا. بھائی اتفاق کی صورت آپ دیکھ چکے، اتفاق کی صورت آپ پہلے دیکھ چکے ہو، جب پہلے تحریک نبی بھٹو کے خلاف آپ نے دیکھا تھا تو کیا چیز لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، نظام مصطفیٰ اس وقت کون تھے، عالم بھی تھے چاہے بھی تھے، وہ لوگ تھے جن کو دین کا کوئی پتہ نہیں، صرف انہوں نے نظام مصطفیٰ سنی اور سارے لوگ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، کئی مارے گئے، قتل ہو گئے، پیچھے نہیں ہٹتے. خدا کے واسطے بتاؤ, جا کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب کیا علاج کرو. اگر اس وقت نظام حنفی کہا جاتا, خدا کے واسطے بتاؤ مسلمان اس کا فکر ہو کے مرنے کی تیار ہوتے نہیں. لوگوں کی آنکھوں میں دھول مت ڈالی کہ ہمارے اکثر اس وقت یہ نظام اکثر نظام حنفی نظام شافی کچھ کہتے. کوئی لوگ نہیں جاتا ہمارے کے لیے, یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اس کو اللہ نے شان میں یکتا بنایا ہے, منفرد بنایا ہے. اس کے جھنڈے کے طرف سارے مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن یاد رکھو دوسرے سے جھنڈا لے آؤ, انڈونیشیا سے لے آؤ, مصر سے لے آؤ, شام سے لے آؤ, نجد سے لے آؤ, عراق سے لے آؤ, ایران سے لے آؤ, جہاں سے بھی جھنڈا لے آؤ گے سارے مسلمان کا جھنڈا. یہ جھنڈا کس کا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ یہ بلند رتبہ ملا جس کو ملا. یہ نہیں ہو سکتا آج اگر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے خدا کے واسطے دین کو اپنے حلف کے پھینک مت چڑھاؤ, اس کی قربان نہ کرو, اس پر اپنے حلف دعا کرنے کے لیے قرآن حدیث کو قربان کر رہے ہو. چھوڑو لوگوں کو آنے دو میدان میں کتاب سنت کو, اسے جھوٹ میں اختلاف ہے. اگر کیا چل ہے اختلاف سے, اگر اسلامی چیز ہٹا دی جائے حنفی شافی حنفی جعفری وہ حکومت زور ہے, اگر ان کو چھوڑ کر صرف اور صرف کہا جائے تو نقصان کیا ہے؟ معلوم ہوا ہم یہ خاتون یہی بمبا والے محسوس ہو کیا تمہارا خیال قرآن تمہارے ساتھ ظلم کرے گا یا حدیث تمہارے ساتھ ظلم کرے گی؟ کیا یہ مسلمان کو گمان ہو سکتا ہے؟ یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ قرآن تمہارے ساتھ ظلم کرے گا؟ نہیں تو پھر کیا وجہ ہے جس کی پردہ داری ہے وہ کیا ہے؟ قرآن حدیث کو اگر قانون تسلیم کیا جائے تمہیں برائی کیا ہے؟ تمہیں نقصان کیا ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں کہ ہمارا ہونا چاہیے. بھائی اس میں تمہیں نقصان کیا ہے؟ کیا قرآن تمہارے خلاف ہے؟ ہم پوچھ کے جا کر صاحب سے بتاؤ قرآن تیری حیثیت کے خلاف ہے, حدیث تیری حیثیت کے خلاف ہے. اگر خلاف ہے تو پھر جان چھوٹی, تم نے خود مان لیا قرآن کے خلاف ہے, کوئی مسلمان اس کو ماننے کے لیے نہیں ہوگا. اگر خلاف نہیں ہے تو پھر قرآن سن کے نام سے چل چوں دنیا کیوں لیتے دوائی کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن حدیث تمہارا دشمن نہیں, تمہارے مذہب کے خلاف نہیں, تمہارے فکر کے خلاف نہیں, تو قرآن کے نام سے تمہاری فکر بھی آ گئی کیوں سنا ہوگی؟ ہاں جی نہ سب ہے بات میں پورے سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ ہم نے کہا اگر خلاف ہے اگر اس کے خلاف نہیں ہے قرآن اس کے خلاف نہیں ہے خوشی کو بتا چاہیے. جب تمہارا مذہب ایک طرح دو دعویٰ کرتے ہیں ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے دوسروں کی بنسبت قرآن اس کو زیادہ چاہیے, یہ تیسرا ہوتا ہے دوسرا چہرہ سب فکروں کھول کے دیکھو ہر ایک مکتب فکر کا یہی کہے گا کہ ہماری فکر ہمارے ایمان کا اتحاد ہمارے ایمان کا تفکر قرآن حدیث سے باقی تین اماموں کے بنسبت زیادہ کریں گے. تجھے بولے صاحب ہے یا نہیں؟ ہاں ہے. تو پھر مانا قرآن حدیث آنے پر سب کو خوش ہونا چاہیے. حنفی مدعی ہے کہ ہمارا قرآن جو درد کری گئے وہ بھی خوش ہو جائے, شاہی بھی خوش ہو جائے, مالک بھی خوش جائے, ہم بڑی ہوئی جب سب اس کے لیے صحیح ہوتا ہے. یہ اگر قرآن حدیث کے سمجھنے کے لیے قرآن حدیث کو نافذ کرنے کے لیے قرآن کی قیامت کرنے کے لیے کسی فکر کی ضرورت ہوتی تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب ان پر سدی کی فکر بنانے آتی, عمر فاروق کی فکر آتی, اور امیر عثمان کی فکر آتی, امیر مختار کی نام کی آتی, یا مولوی سلمان کی فکر آتی, یا حسن حسین کی فکر آتی, کسی بھی فائدہ نہ جب ان کی فکر سے قرآن حدیث مستقل نہیں تھی, جب ان کی فکر سے کی قرآن حدیث کو کوئی ضرورت نہیں تھی تو اب کیا ضرورت پڑ گئی؟ بتاؤ مجھے کہ جو سجیو کے بعد بنی ہے اس کے لیے ہمیں ضرورت چاہیے کیا کرتا ہے؟ اچھا یہ تو دین ہے. آئیے اس مثال قرآن کیا بتا رہا ہے؟ ہمارے بڑا کے اکثر الناس لا یعلمون, اکثر لوگ جو ہیں وہ بے علم ہیں. اب اکثر کا دن چاہیے نا آپ کو. ولكن اكثر الناس لا يشكرون, اکثر لوگ ناشکر ہیں, تم کو ناشکر کا دین چاہیے. وہ اکثر ہم یہ جہلون, اکثر سب جاہل ہیں. ولكن اكثر الناس لا يؤمنون, اکثر سارے بےمان ہیں. وہ اکثر ہم کاذبون, اکثر سب جھوٹے. وہ اکثر ہم الکافرون, اکثر میں کافر ہیں. اصل مل جائے گا نا, اصل ہے نام اس کا, تو تمہارا یہی ہے. میں اس بت کو توڑنا چاہتا ہوں. تمہارا بت یہ تابوت ہے اکثر, یہ اس پہ ناز نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تابوت کو توڑ دیتا ہے. تمہارا ایک تابوت ہے مکے کے مشرکین, 307 تابوت کا بھی ہے. اس کو توڑ دو. میرے دوستو اصل کوئی چیز نہیں, بلکہ ہمیشہ کلی ان کا کلی نمبر بعد یہ شکر ہو, شکر کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. ان نبی آپ لوگوں نے سلام کا کلی نما ایماندار سے پکار تھوڑے ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ کہتا ہے بلکہ اکثر یہ چیزیں ابھی گھمائیں گے ان تجھے اکثر بناؤں خرسون. اگر آپ سید کے پیچھے لگا تو گواہ ہو جاؤ گے, تجھے گواہ کر دے. اکثر لوگ گھر میں گواہ پیچھے چلتے ہیں, حقیقت کتاب و سنت ہے. اور ہمارا وہی مسئلہ, ہماری دعوت ماننے ہے کہ آؤ کتاب و سنت کو درمیان میں رکھیں, اس کے مطابق فیصلہ کریں, اس کے مطابق نباہ کریں. جو چیز قرآن سنت ہمیں قرآن چھوڑنے کی جا رہا ہے, تمہیں قرآن چھوڑ دو. دیکھیے اب یہ نہ سمجھو کہ پرانی بات کی طرح لوگ اب بھی وہی جاہل ہیں, اب بھی ان کو اندھوں کی طرح ہم چلائیں گے, ہماری بات کو کل وہی میں سوائے سمجھیں گے. نہیں, یاد رکھو لوگ ہوشیار ہو چکے ہیں, لوگ جان چکے ہیں, شہید غیر شہید کو پہچان چکے ہیں, حق و باطل کا معیار جان چکے ہیں. اب تمہاری اس قسم کی تحریریں, اس قسم کے بیانات, یہ لوگوں کے لیے تمہاری باعث نفرت بنے گی. لوگوں کو تمہاری عزت نہیں ہوگی, باعث سے نفرت بنے گی. تم لوگوں کو روانہ چاہتے ہو کہ ہاں جی دوسرے سارے کام رکھو. اللہ کے بندوں کی بات ہے. تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سامنے رکھیں جس کو اللہ نے بھیجا ہے, جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. آپ دیکھیے کسی امام نے کہا ہے کہ میں اس کا حق کروں سروس طور پر, یہ آپ کے سامنے مثال ہوتا ہے. آپ پوچھیں کسی امام نے کہا ہے کہ میں اس کا جو میں نے کہا ہے وہی حق ہے. جسے کہا کبھی نہیں کہا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو حق کر کہا, حق کہنے کے لیے قسم اٹھائی, اپنی مرضی سے نہیں, اپنے خیال سے نہیں, بلکہ اللہ کے حکم سے. یستم بیون کا حق ہوں تو نہیں بھی چاہوں گا. تو اسے پوچھتے گی یہ حق ہے تم کو, میں رب کی قسم کی یہ حق, جس کے حق ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں گے. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے, بل ملائک یہ سالون ملائک فرشتے بھی گواہی دے, اللہ بھی گواہی دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دے, اس کے حق ہونے میں کیا شک ہے. باقی تمہارے پاس جو باتیں ہیں تو ان کا کہ چار مذہب, تو ایک اس کو حق مانتا ہے تو تین اس کو نہ حق مانتے. جس مذہب کو لے لو اس کو تین نہ حق کرتے, ایک ہی اس کو حق کرتا. اب آپ فیصلہ کیجیے جو تھائی حق. اور پھر اکثریت یہاں رکھیں گے, جائیں گے مصر میں, انڈونیشیا میں جائیں گے, تو وہاں کیا خرید ہوگی؟ چاہیں گے، افریقہ میں جائیں گے، الجزائر میں جائیں گے، مارکس میں جائیں گے، ٹورس میں جائیں گے، اصل چیز کی ہوگی مالک عمارت میں لگنے میں جائیں گے، اصل چیز کی ہوگی ہم بجے. تو مانا ملک ملک کا اسلام جدا، ملک ملک کی شہید جدا، ملک ملک کا خدا میں جدا، رسول جدا، یہی مانا. شہید بھیج دیا اللہ نے، وہ چاہیے رسول نے، جب شہید الگ ہو گئی تو خدا بھی سب کا الگ، تو بھیجنے والا لانے والا بھی نا. یہ کیا بتا رہا ہے بھائی؟ یہ شطرنج ہمارے ساتھ سب کھیلے لوگ جان چکے ہیں، تم کوئی عمل بھی کام نہیں کر سکتے. ایک چور پکڑا جائے، چوری کی سزا ہاتھ کر دیں، چور پکڑا جائے، لیکن چوری اس نے کس طرح کی ہے کہ دیوار کو کھود کر، نقب لگا کر، اندر ہاتھ ڈال کے سامان نکالی. جا کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھو کیا سید کو کروں گا، ہمارے لیے سید ہے، اسے اس کو بلا دو گے، تم کیا چاہتے ہو سر مجھے بلا دینی چاہیے کہ نہیں؟ دیوار کو نقب نہیں کرتا ہے، ہاتھ ڈال کے وہاں سے سامان لے لیا انہوں نے، چاہے ہزار روپیہ لاکھ روپیہ دو سید کی گاڑی سونا یا نہیں کرو. اس آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے یا اللہ، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے تمہارا یہ صحیح کیا کر دی، ہدایت کر دیے ہاتھ نہیں کاٹا جائے. دو آدمی چوری کے لیے آتے ہیں، ایک بہت کھڑا رہتا ہے، ایک دیوار کو پھان کر اندر جاتا ہے، وہاں سے سامان اٹھا کر پہلے والے کو دیتا ہے. پہلی بات، اب یہ جا کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے ایسی صورت میں دونوں میں سے کس کا حق کرا جائے گا؟ ایک باہر کھڑا، ایک نندر سامان نکال کر باہر والے کو دیا ہے، سمجھے پہلی بات، ایک باہر کھڑا، دوسرے نندا سے سامان اٹھا کے باہر والے کو دیا ہے، اسی ڈاکٹر صاحب سے ان دونوں میں ہاتھ کس کا کرا جائے گا؟ ایسے سمجھدار آدمی کو اس بات کی کہنے کا موقع ہے کہ صاف کر دینا چاہیے، بھائی یہ ہمارا گھر کا جھگڑا، ہم بھی سب ہم سب بھائی ہیں، ہمارا گھر کا جھگڑا، اصل ہمارا قرآن سنت ہے، لہذا اس کو منظور کر دو. اس سے کیا تکلیف پڑتی، کیا تکلیف پڑتی؟ بلکہ ایسے آدمی کو جو لیڈر ہونے کی دعویٰ بھی کرتے ہیں، پیر بھی بنتے ہیں، بیت بھی لیتے ہیں، ان کو کہنا ساتھی کی خدا کے بندو لڑو نہیں، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہمارا ہے، سنت ہماری ہے، بس اس کو مان لو خلاص، باقی ہماری گھر کی باتیں ہیں، ہم آپس میں فیصلہ کرتے رہیں گے، لیکن ان کا قانون کون سن ہوگا، اس میں کیا برائی لگتی؟ تو آپ پوچھ کے بتاؤ کہ دونوں میں سے کس کا ہاتھ کرنا جائے گا؟ اس میں کہاں سے کرتی ہے، دونوں کا ہاتھ نہیں کرنا جائے گا، دونوں کا ہاتھ نہیں کرنا جائے گا. اب بتاؤ خدا کے واسطے، جہاں یہ قانون بنے گا عمل ہو سکتا، پھر آئے گا فیصلہ. اردو کی کتاب لگتی ہوئی ہے سامان کے پاس، ایک آدمی درجن سے اونٹ نکال لیتا ہے، چوری مار کے آگے جا رہا ہے، فون کر سامان سمجھ لے کے چلا جا رہا ہے، یہ چوری ہے یا نہ؟ تمہارا خیال کیا کرتا ہے، اس کا ہاتھ کرنا جائے یا نہ؟ اب جا کے ڈاکٹر صاحب جی کا صحیح کیا کہتی ہے، ہدایت سے حاصل کرنا جائے. تو میرے بھائی آپ خدا کا خوف کیجیے، یہ امن کام کر سکتے ہو؟ امن کام ہو سکتا ہے قرآن سنت سے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے، اللہ کے کتاب سے، اس کی تشریح جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسی سے امن کام ہو سکتا ہے، اور ہوا بنا کیا امن کام، دنیا نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا کہ امن کام ہو گئے. ہر ایک غریب کو، ضعیف سے ضعیف، کمزور سے کمزور کو حق تھا، جرم تھی کہ اپنا حق لے لے، بڑے طاقت والے کبھی سے کبھی انسان کو جرم نہیں تھی کسی غریب کے بعد بھاگ لگایا، کیا تھا یہ اسلام کی مطلب؟ آج وہ اسلام کہاں گیا؟ کوئی توتا تھا اور کے چلا گیا؟ نہیں، تم نے اسلام کی صورت مسخ کر دی، اس سے کچھ ملا دیا، اب وہ چیز قابل استعمال نہیں رہی، مفید نہیں رہی، تو ادھر کھینچ کے وہ ادھر کھینچ کے بتاؤ کیا کریں گے. ہدایت کر دی کہ اونٹ کو نکالنے والا جو چوڑے کے انتقال ہوئے اس کا تمہیں کس کا کرا جا رہا ہے؟ بچے کو اغوا کر کے لے جائے, چوری اٹھا کے لے جائے بچے کو, اس کو سیونٹ سونے کے جگہ بھی کر دے, اس کو اٹھا کے لے جائے اس کو بھی ہاتھ نہیں کرنا جائے گا. ہدایت کر دیے تو بتایا جا کہ سب عمل ہو سکتا ہے. خدا کا خوف کیجیے, کوئی عام آدمی کہے تو بات ہے میں ڈال دوں گی تو ہو سکتا. اسی طرح زنا کا جرم, وہ مشہور ہے استاذ عمران پر نیت نیت دیہا اور زنا دیہا صلاحت کر رہے اجوروں لے کر مہینہ اس کی تنخواہ مکر کر کسی عورت کو گھر میں لے آئے, تنخواہ مکر کر کے گھر میں لے آئے, اس لیے تو اس کے ساتھ بنا گھر کا نیت لیے گئے الفاظ ہے فتاوا قاضی خان کی بات نیت لیے بے ہر دلا بے ہر بنا اس سے کی تو میں اس کا بالکل ہو جائیں کس کو ہم لگاؤ گے؟ لوگ تو ایسی بنا کر جہاز رکھتی ہے بس پیسے دے کر اس کو لے آئے گا اپنا کام کرا ہے رل کے رل دی رہے ہاتھ سے محنت نہیں. سزا کس کو ملے گی؟ عمل قائم ہو سکتا ہے خود سوچیے. اسلام نے تو عمل پیش کیا, عمل ثابت کیا, اطمینان ثابت کیا. اب اطمینان ہو سکتا ہے عمل ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستو سمجھو اس بات کو, اور وہاں کو بھی یہی میں اپیل کروں گا, خدا کا خوف کرو, لوگوں کو تباہ نہ کرو, لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرو. ورنہ یاد رکھو اس ملک میں تم حکام بنتے ہو اسلامی قانون کے لیے, چھوڑ دو ان فکروں کا نام, اپنے سر مسلم کا نام اسے لینا چھوڑ دو. صاف کہہ دو کہ کتاب اللہ آسمان سے آیا ہے اور حضور رسول اللہ اس کی تشریح ہے, بس ہمارے لیے یہی شریف ہے اس کو میدان میں لاؤ. معاملہ بات ہو جائے اس بات بھی ہو جائے گا اور قانون بھی نافذ ہو جائے گا, عمل بھی قائم ہو جائے گا. تو بھائیو ہمارا مسلک جو آپ پوچھتے ہو وہ بالکل واضح ہے کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو آسمان سے ہے, اس حدیث سے مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ ہے ہمارا مسلک. فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. جو لوگ ہمارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں, اس کی تابے داری کرتے ہیں, جس کی حقانیت کے لیے شہادت اور گواہی تمہارے زندگی میں بھی کیا لوگوں میں معروف اچھی باتوں کا عمل کرتا ہے, وجہ مل کر بری باتوں سے روکتا ہے, اور یہ ہوں صحیح بات پاک چیزوں کے لیے حلال کرتا ہے, اور یہ ہوتے مانے ہم خبائش ناپاک چیزوں کے حرام کرتا ہے, وہ یہ ڈاؤن ہوں اس رہوں ان پر بوجھ اتار دیتا ہے, وہ اللہ کی کالت ارے ہند جو ان پر توپ ارادے سے سب توڑ کے تہوار دیتا ہے. وہ اثر ہوں جن لوگوں نے اس پر ایمان لایا, اس کی عزت تعظیم توقیر کی, اس کی تابے داری کی, اس کے دین کی مدد کی, وقت ہو نور اندر ارد لگا ہو جو نور اس کی طرف نازل ہوا ہے آسمان سے, اس کی تابے داری کی فلاج مظلوم. یہ وہ ہے دنیا میں کامیاب, یہ ہمارے یہ ہم اس شخص کو اپنا پیشوا مانتے ہیں جس کی قرآن نے یہ گواہی دی ہے اور انجیل نے یہ گواہی دی ہے, توریت نے یہ گواہی دی ہے, قطب صابقی نے گواہی دی ہے, یہی اللہ کی طرف سے عمل کرنے والا, یہ اللہ کی طرف سے نہیں کرنے والا, یہ اللہ کی طرف سے حلال کرنے والا, یہ اللہ کی طرف سے حرام کرنے والا. اب آپ کے پاس کوئی حلال حرام کرنے والا نہیں, آپ کے پاس کوئی عمل نہیں کرنے والا. عمل چلے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, نہیں اسی کی چلے گی تحریک کاری, اسی کی چلے گی کسی اور کی. اور یہ چند لوگوں کے لیے نہیں, کوئی تم سب کی طرف میں بھیجا گیا اے بڑی صلاح ہوتا آپ کا حکم یہ کہ اے لوگوں اے انسانوں سب انسان آ گئے جو سب موجود تھے جو بعد میں ہوئے جو اب ہیں اس کے پاس جب تک ہوں گے سب سے مسلمان اے انسانوں میں تم سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا جب سب کی طرف بھیجے گئے تو پھر دوسرا کون آگے آ سکتا ہے کیا مطلب اس کی امامت ہے کیا مطلب اس کی قیامت ہے کیا مطلب اس کا اس ہدایت ہے کیا مطلب اس کی سیادت ہے اب بتاؤ ہم دوسرے کو سے کیا اسی سے ہمارا نکالی ہم اسی کو شریف جانتے ہیں ہمارے مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف امامت موجود ہے ہم اس کے پیچھے ہیں اس کے پیچھے چلنے کی دعوت دیتے ہیں اس کے پیچھے چلنے کی تنقید کرتے ہیں اور اسی کے لائے ہوئے دستور کو اس کے لائے ہوئے احکام کو ہم شریف مانتے ہیں اس کے سوا آپ کے بعد کسی شریف بات کو نہیں مانتے ہیں یہ ہمارے لال الداس جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے کہ ہم شریعت و غیر شریعت کا فرق کریں یہ ساری بیماری اس میں آئی ہے کہ ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے کہ ہمیں شریعت و غیر شریعت کا فرق نہیں سمجھتے ہاں جی اس میں لکھا یہ بھی شریعت ہے یہ بھی شریعت ہے یہ بھی شریعت ہے بھائی شریعت کے مسئلے لہذا اللہ ہمیں پہلے یہ توفیق دے کہ ہم شریعت و غیر شریعت کا فرق سمجھیں فرق محسوس کریں جب فرق سمجھ میں آیا خود خود مسلمان کی کا دل مسلمان کا روح مسلمان کی جان خود بخود مال کہاں ہوگی جو شریعت ہوگی غیر شریعت سے لیکن جب تک یہ تمیز نہیں ہر چیز کو صحیح کرا دے دیا تب تک ہم کوئی فرق نہیں کر سکتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے وہاں پر لاؤ آدمی